मैत्र करुण एव अद्वेष्टा सर्वभूतरा न मैत्र करुण एव मैत्र करुण ये जो शब्द दिया है और अद्वेष्टा दिया है ये तीन शब्द बहुत विचारणीय है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम किसी प्राणी के साथ में द्वेष न हो। द्वेष अगर ये किसी के साथ होगा तो ये भक्ति मुक्ति बढ़ेगा नहीं। तो भक्त के ये लक्षण लिखे हैं। ये कर्मयोग में यही बात चाहिए। अद्वेष्टा स्वरूप होता ना किसी के साथ द्वेष न हो। द्वेष वृत्ति होने पर उसको सुख पहुंचाने की इच्छा नहीं होती। और सुख पहुंचाने दूर नहीं दुख पहुंचाने की इच्छा होती है। किसी खबर लेने अच्छी तरह से तो किसी के साथ द्वेष नहीं हो। भीतर से द्वेष कैसे नहीं हो, हमारा अहित करता है, हमारा नुकसान करता है तो द्वेष कैसे न हो। कि नुकसान करने वाले पर द्वेष या नियम नहीं है, नियम ही है तो हमारे दांत से हमारी जीभ कट जाए तो क्या दांतों के द्वारा दांतों के प्रति द्वेष करेंगे? दांतों को तोड़ दो क्योंकि जीभ को काट दिया तो पीड़ हमारी एक तो है जीभ में एक दांत में और पीड़ा हो जाएगी। अपना ही समझने से द्वेष नहीं होता है। जीभ भी अपनी दांत भी अपना तो जीभ कट गई दांत तोड़ो तो पीड़ दूनी हो जाएगी। इस तरह से अपनापन होता है तो ये कर्म योग बढ़िया होता है, भक्ति योग भी बढ़िया होता है। निर्वैर सर्वभूतेषु ये सब मां मेथी पांडव अभी बताया ना। निर्वैर सर्वभूतेषु किसी प्राणी के साथ वैर न हो, इसकी बड़ी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। अनिष्ट करने वाले प्रति भी वैर नहीं होना चाहिए कि कैसे न वो अनिष्ट करता है। तो अनिष्ट करता है उसकी तरफ ख्याल करने की बात है कि अनिष्ट करता है वो क्या अपना हित करता है। जो हमारा अनिष्ट करता है वो क्या अपना हित करता है? क्या अपना अनिष्ट ज्यादा करता है, अपना अहित ज्यादा करता है, अपना नुकसान ज्यादा करता है? क्योंकि उसके भीतर में द्वेष हुए बिना हमारा अनिष्ट कैसे करेगा? तो उसके भीतर में द्वेष पैदा हुआ है तो द्वेष पैदा हुआ है द्वेष से जितनी हानि है इतना अनिष्ट करने में हमारी हानि नहीं है। हमारी तो हानि बाहर करता है और उसके भीतर द्वेष पैदा हुआ है तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान है। तो वो अभी समझता नहीं इस वास्ते वो दूसरे से बैर करता है, नुकसान करता है। परंतु पहले वो द्वेषी बनता है तब द्वेष करता है। देखो क्रिया पीछे होती है, कर्ता पहले होता है। तो नुकसान करने का कर्ता, चोरी करने वाला चोर पहले बनता है फिर चोरी करता है। चोरी करने से चोर बना पक्का हो जाता है, परंतु पहले चोर न बने तो चोरी कर ही नहीं सकता। कि मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? जो साहूकार है अपने विचार है कि मैं चोर नहीं हूँ, अपने साधुता की वृत्ति है तो चोरी कर नहीं सकेगा। तो पहले कर्ता बनता है फिर कर्म होता है। तो पहले वो द्वेष करता है, पहले द्वेषी बनता है तो अपना नुकसान ज्यादा करता है। हमारा नुकसान करता है बाहर का, उसके नुकसान करता है भीतर का। तो इस वास्ते हमारा अनिष्ट करने वाले पर दया आनी चाहिए, कृपा आनी चाहिए कि ये भोलापन से अपना नुकसान ज्यादा कर रहा है। मेरा नुकसान तो कब होता है? जब हमारा कोई प्राण हल्का आ जाएगा तभी नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं तो नुकसान पहुंचा सकता ही नहीं। तो मेरे तो नुकसान हुआ अपने कर्मों का फल, वो बीच में फंस गया मुफ्त में, अपना नुकसान कर लिया भीतर में, कर लिया मुफ्त में। हमारे को तो दुख होने वाला था, वो नहीं कर तो और जरिए होता, परीक्षा से होता है और अनिच्छा से भी होता है, स्वेच्छा से भी होता है, दुख तीनों तरह से होता है। परीक्षा से दुख होता है वो दुख देना है, अनिच्छा से अचानक कोई वृक्ष गिर गया, किसी पर कोई दिवाली गिर गई, बिजली पड़ गई, ऐसे अनिच्छा से भी हो सकता है, और स्वेच्छा से काम करे ठीक के लिए हो जाए, उल्टा नफे के लिए करे नुकसान हो जाए, तो ये अपना किया हुआ है, तो दूसरा क्या करे इसमें। कहा होता है कि आप कमाया कमाना किण ने दीजिए दोष, खोजे दीदी पादरी कांदे दीनी खोश। तो अब कमाया काम रहा, अपने किया हुआ काम है, तो अपने काम से भी नुकसान हो जाता है और दूसरा भी नुकसान करता है और अनिच्छा से भी नुकसान होता है, दैव इच्छा से भी अचानक भी। तो दुख देने में दूसरा ही हेतु है, यह बात है नहीं, दूसरा हेतु बनता है वो तो बिल्कुल मुफ्त बनता है, तो उस पर तो दया आनी चाहिए, अनिष्ट करने वालों पर कृपा आनी चाहिए। सज्जन हृदय है, साधन करना चाहते हैं तो करना चाहिए, जिसने अपना कितना नुकसान किया, हमारा नुकसान किया थोड़ा, अपना नुकसान उसने ज्यादा कर लिया, तो बैर बांध लिया भीतर में, भीतर में बैर बांधा वो तो नुकसान ही करेगा, इस वास्ते दया आनी चाहिए उस पर। तो अपने है वो तो अपने पर दया ज्यादा आनी चाहिए कि बड़ा भाई दुश्मन की खैर शहर गंत साधे, बौड़ापन से अपना नुकसान करता है, हमारे को भी हमारे नुकसान कर कुछ देखते बौड़ापने से, तो उसको दया आनी चाहिए। तो कर्मयोग का अनुष्ठान एकता मानने पर बहुत बढ़िया होता है, एकता मानने पर किसी को दुखी देखेंगे तो मन में कृपा आएगी, करुणा आएगी, अगर सुखी देखे तो प्रसन्नता होगी। तो दुख और प्रसन्न, सुखी और प्रसन्नता में है और दुख होने में, इसमें अंतःकरण शुद्ध होता है अपना, हरदम चित्त प्रसन्न रहेगा। तो प्रसन्न चेत सो याशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते, परमात्मा बहुत जल्दी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और दूसरे के दुख से दुख होता है, उस दुख से भी पाप नष्ट होते हैं। दुख अपने दूसरे के दुख से दुखी होता है, अपने दुख से दुखी होता है, तो दूसरे के दुख से दुखी होने वाले को अपने दुख से दुखी होना नहीं पड़ेगा। दूसरे के दुख से दुखी होता है ये संतों का लक्षण है। पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों के दुख देखने दुख होता है, दूसरों के सुख से सुखी होता है। इस वास्ते संतों का हृदय बताया, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर होता है संतों का हृदय, कोमल पुष्प से भी कोमल होता है। मानो अपने दुख आगे पड़े तो उसमें तो कठोर होते हैं, अपने दुख की परवाह ही नहीं है, कितना ही कष्ट आ जाए दुख आ जाए उसकी कोई परवाह नहीं है। पर दूसरे का दुख थोड़ा भी होता है तो उसे श्राप दे जाता, दूसरों को तो सुख पहुंचाना ही, अपने सुख को कुछ परवाह नहीं, अपना खर्च कर देंगे, अपने परिश्रम करेंगे, उद्योग करेंगे, किसी तरह से वो सुखी हो जाए। सर्वभूत हित रता, उनकी रति होती है संपूर्ण प्राणियों के हित करने में। अब हित करने में विचार है तो उसको दुख कैसे देगा, उसका दुख कैसे सहेगा। पर हित बस दिन के मन माहे, दिन का दुख दुर्लभ कसु नाही, जग में कोई दुर्लभ चीज नहीं है। तो साधक होता है, उस साधु को सबसे पहले ये मान लेना कि साधक है तो भाई मेरे को त्याग करना पड़ेगा, अपने सुख का, अपने स्वार्थ का, अपने आराम का, अपनी मान बढ़ाई का त्याग किए बिना साधक नहीं होता। साधक तो पहले ही विचार करना है सांसारिक आराम का त्याग करना ही पड़ेगा, नहीं तो साधक कैसे भोगी होगा, योगी तो होगा नहीं। सुख का भोगी योगी होता है क्या? तो साधक के लिए ये सबसे पहले है कि मैं सेवा करूं, सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे। तो सेवक सुख जय मान भिखारी, लोभी यश शुभ गति व्यभिचारी, तो सेवक सुख चाहता है तो सेवा कैसे करेगा। सेवा तभी होती है जब अपने सुख का त्याग कर दे। सुख और लोभ दो का त्याग करना है। लोभ के त्याग से चीज खर्च करेगा और सुख का त्याग खटकर परिश्रम करेगा। अगर आराम तलब होता है वो कैसे सेवा करेगा। तो कर्मियों को चाहे सेवा को बात एक ही है। तो सेवा करने वाले के लिए भीतर में दया होती है, प्रेम होता है, हितैषिता होती है, शुद्धता होती है। सर्वे बंधु सुखी न सबके सब सुखी हो जाए तो अपने सब भाइयों के लिए बढ़िया बात है कि दूसरों का सुख कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, सुख में भला कैसे हो, सुख आराम में कैसे रहे, ऐसा भाव मन में होना चाहिए। इस बार ते प्राप्त मंत्र मामे बस सर्वभूत हिते रहता तो हिते रहता में अद्वेष सर्वभूत आ जाएगा, निर्वैर सर्वभूत आ जाएगा। हित करेगा तो वैर कैसे करेगा। तो उनके सुख से सुखी होना और दुख से दुखी होना ये भक्त का लक्षण है। कर्मयोग के साथ में ये भक्त भी मिलता है। कर्मयोग के कई लक्षण भक्त के साथ मिलते हैं, कई ज्ञानी के साथ मिलते हैं। तो कर्मयोगी में सुख पहुंचाने की, आराम पहुंचाने की भावना होती है। सबके सब सुख कैसे हो जाए, सबके सब भगवान के भक्त कैसे हो जाए, सबकी सब तत्व ज्ञान कैसे हो जाए, ये सबकी भावना रहती है। जो साधक मात्र है साधक मात्र में यह गुण आना चाहिए। तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी सबको हो जाए, आराम भी सबको मिले, भगवान के भजन भी सब करें, आपस में सब प्रेम रखे, कष्ट इनको न हो, ऐसा हृदय होने से वो भक्त होता है। ऐसे कर्मयोगी होता है तो उस दूसरों के दुख से है करुण तो होगा, द्रवित हो जाएगा, चित्त कोमल हो जाएगा, दूसरों का दुख सह नहीं सकता। इस बात का संत हृदय नवनीत समाना कहा कविन पर कहे न जाना। कवियों ने कहा है कि संतों का हृदय नवनीत समाना मक्खन के समान है, पर कहना आया नहीं क्यों। निज परिताप द्रव है नवनीत, मक्खन तो खुद को परिताप होता द्रवित होता है, संत कहां का हृदय दूसरे का दुख देख करके द्रवित हो जाते हैं। अपने दुख के लिए तो कठोर होते हैं, अपना दुख तो सहने में मजबूत होते हैं, पर दूसरों का दुख सह नहीं सकते। जैसे हम कहीं भीड़ भड़के में जाते हैं और हमारे शरीर में हाथ में पीड़ा हो, तो हाथ में पीड़ा हो तो हाथ की पीड़ा हाथ काम करता है सब शरीर का, पर शरीर हाथ में पीड़ा हो तो गले बनता है, वो गले बन जाएगा। तो गले बंधा हाथ होता है तो भीड़ में जाता तो इस हाथ को रखते हैं सामने। क्यों रखते हैं, ये हाथ सह नहीं सकता, इसकी पीड़ा है, इस बात की याद तो सह नहीं सकता, तो इस हाथ से भीड़ दूर करते हैं। इस तरह से कोई भी साधारण आदमी है एक साधक है, ध्यान देना साधक जी बहुत बढ़िया बात। तो ये साधक नहीं है ये दुख सह नहीं सकेगा। मैं तो दुख सह लूंगा, पर इस दुख सह नहीं जाएगा, तो दूसरे को सुखी करने की चेष्टा विशेष करेगा। दुख किसी तरह से दूसरे न हो तब साधक होगा। थोड़ी देर भजन किया, जप किया, पाठ किया, साधक साधक नहीं होता। ऐसे नित्य कर्म तो सब करते हैं। साधक वही होता है कि जिसके साधन में असाधन न हो, साधन विरुद्ध बात न हो तब साधक होता है। और विरुद्ध बात रहती है, द्वेष भी रहता है, दूसरा नुकसान करता है, वो साधक नहीं होता। थोड़ा दान पुण्य करने वाला अच्छा हो सकता है, साधक नहीं हो सकता। परमात्मा की प्राप्ति उसको नहीं होगी। परमात्मा प्राप्ति तो होगी तो सांगोपांग साधन हो, हमारे जीवन में असाधन कोई ना हो, ऐसा साधन। तो उसके लिए असाधन कोई ना रहे। तो असाधन क्या है, सब असाधनों में मुख्य असाधन है सुख लोलुपता। मैं सुखी हो जाऊं, मान मिले, आदर मिले, बढ़ाई मिले, अनुकूलता मिले, आराम मिले, नींद में पड़ा रहूं, ये जो मन में है ना, ये सुखाशक्ति है। ये सुखाशक्ति परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। इस सुखाशक्ति का त्याग किया जाए तो अत्यंत सुखमस्त, अत्यंत सुख मिलता है। खेती करने में बाजरा बोने वाले को बाजरा मिलता है, ज्वार बोने तो ज्वार मिलती है, परंतु पारमार्थिक मार्ग में अपना सुख है धूल में मिलाने से आध्यात्मिक सुख और आस्तिक सुख मिलता है। बीज तो है सांसारिक सुख, उस सांसारिक सुख को धूल में मिलाया, खेती धूल में मिलाने से होती है ना। कई उठा कर कहते हैं हमारा सुख है धूल में, कोई देखता ही नहीं हमारी तरफ, हमारा सुख तो धूल में गया। कि बढ़िया हुई धूल में गया, खेती हो जाएगी, खाने से तो रेती हो जाती है, रेती मिल जाए खेती हो जाएगी। तो अपना सुख धूल में मिलाया जाता है दूसरों के सुख के लिए। तो अपना सांसारिक सुख का त्याग किया जाएगा दूसरों के हित के लिए, तो हमारे को आध्यात्मिक पारमार्थिक सुख मिलेगा। इस बात का ऐसा बुद्धिमता में, ये बुद्धिमान बुद्धि मनुष्य मनुष्य हो जो अनित के द्वारा सत्य की प्राप्ति हो जाए, महा अमृतम प्राप्त होती है अनित्य नहीं, असत्य से सत्य की प्राप्ति हो जाए। सज्जनों मौका बहुत बढ़िया मिला हुआ है, शरीर है नाशवान, इस नाशवान शरीर से अविनाशी तत्व की प्राप्ति हो जाए कितनी सस्ती हुई। अविनाशी से अविनाशी प्राप्ति हो तो भी ठीक है, बाजरे से बाजरा, जो जव से जो, ज्वार से ज्वार हो तो भी ठीक, पर विनाशी से अविनाशी की प्राप्ति होता तो बहुत विशेष विचित्र बात है। तो दूसरों की सेवा करने में हमारे जो कष्ट होता है वो श्लाघित रही वृद्धि कराक्षय श्लाघित रही वृद्धि। कालिदास ने लिखा है रघु के विषय में, कौन सा प्रपेदे परतंत्र शिष्य, परतंत्र शिष्य कौन सा आया है उसके लिए बताए। दूसरों के सुख देने में अपना कष्ट, वो कष्ट बड़ा आनंददायक होता है, बहुत सुखदायक होता है। दूसरे को कष्ट देकर सुख होता है वो भयंकर दुख देगा, वो मामूली दुख नहीं देगा वो, क्योंकि दूसरे का दुख बनकर सुख आया है, दूसरे के नाश से अपने को सुख होता है, ये बहुत भयंकर पाप है। मांस मदिरा, मांस मछली अंडा आदि सेवन करना है, दूसरे को दुख देकर सुख लेना है, बहुत भयंकर है। बीज जो बोया जाता है उतनी खेती नहीं होती है, बीज थोड़े बोए जाते हैं खेती बहुत ज्यादा पैदा होती है। तो दूसरे के दुख से जो हमारे को सुख होता है, ये खेती दुख की बड़ी भारी हो गई, क्योंकि दुख से सुख हुआ है ना, उस सुख का फल महान दुख होगा। और दूसरे के दुख से अपने को दुख हुआ, अथवा दूसरे को सुख देने के लिए अपने दुख होगा, उस दुख का बड़ा पुण्य होगा, बहुत बड़ा सुख होगा। क्योंकि दूसरों के आराम के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की सुख सुविधा के लिए अपना कष्ट उठाया है, तो इस कष्ट का फल बहुत बड़ा लाभ होगा। इस वास्ते ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो सज्जनों ये सुख है, ये लेने की चीज नहीं है, सांसारिक सुख लेने की चीज नहीं है, लेने को तो रहेगा नहीं। आप इधर बैठे सबका अनुभव है कि सुख रहता नहीं है, सुख रहता नहीं हरदम, माता पिता का सुख हरदम नहीं रहता, स्त्री पुत्र का सुख हरदम नहीं रहता, सुकाल का सुख हरदम नहीं रहता, अनुकूलता का सुख हरदम नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? कि सुख आपका नहीं है, वो पराया सुख कैसे रहेगा? आपका सुख हो निजानंद, आपका निजानंद हो मर जाएगा नहीं, और परमानंद परमात्मा का सुख हो वो जाएगा ही कैसे, बैठेगा ही नहीं। इस वास्ते अपने सुख का त्याग करना है दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए, ये मनुष्यता है। मनुष्य दो ही बात है मनुष्य के पास, एक तो भगवान को याद रखना और एक दूसरों को सुख पहुंचाना, ये खास बात ना हो तो मनुष्य की मनुष्यता नहीं है। पशु पक्षी भगवान में भजन कर नहीं सकते, न दूसरों को सुख दे सकते। दूसरे सुख ले ले रहे शक, गाय भैंस भेड़ भी किसी ले ले, वृक्ष से भी ले ले, पर वो भी कर नहीं सकते। करने की योग्यता एक मनुष्य में ही है, भजन कर्म भर करना नहीं, दूसरों को सुख पहुंचाने। इस वास्ते कर्मयोग और भक्ति योग भगवान की, भगवान ने अधिकार दिया मनुष्य मात्र को। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है। सर्वभूत के रथा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख वा किसी को दुःख ना पशो सुखिनः। नारायण नारायण नारायण। नाम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 29 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम